program Trzeci Polskiego Radia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest wtorek, 28 dzień listopada, minęła 16. Justyna Mączka, Artur Ewertowski i serwis. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości pracuje nad prezydenckim projektem ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Pierwsza poprawka PiSu została przegłosowana. Główny inspektor farmaceutyczny wycofał z rynku popularny syrop na uspokojenie. 35 tysięcy uzbrojonych ochotników, najemników i rosyjskich żołnierzy walczy w Donbasie. Takie dane podaje ukraiński wywiad. Kilkadziesiąt poprawek opozycji i 9 stron tych proponowanych przez PiS. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości obraduje nad prezydenckimi projektami o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. Jedna z propozycji Prawa i Sprawiedliwości została przyjęta. Mówi, że przy braku 3/5 głosów członkowie KRS-u mają być wybierani przez Sejm z listy 15 kandydatów. W Sejmie jest Ksenia Maćczak. Kseniu, jak przebiegają obrady i czy jest szansa, że przynajmniej poprawki do KRS-u zostaną przyjęte? Poprawki Prawa i Sprawiedliwości niemal do ostatniej chwili były trzymane w wielkiej tajemnicy. Posłowie opozycji poznali je dopiero na posiedzeniu komisji. Poznali i ocenili negatywnie, jak mówił poseł PO Borys Budka. A właściwie różnicy między tym, co zaproponował prezydent, a Prawo i Sprawiedliwość nie ma. Tak naprawdę pokazał, że nie chodziło o dobro wymiaru sprawiedliwości, nie chodzi o żadne reformy. Tu chodzi wyłącznie o podział łupów. Tymczasem PiS powtarza to samo od kilku tygodni. Poprawki zdaniem posła Marka Asta poprawiają prezydenckie projekty. Opozycja dostała też pewną propozycję, no ale widać, że tutaj jest totalny opór totalnej opozycji. Posłowie opozycji protestowali, mówiąc, że szczegóły zapisów tych poprawek nie zostały w ogóle zaprezentowane członkom komisji. Borys Budka zarzucił nawet posłowi Stanisławowi Piotrowiczowi przekroczenie uprawnień przewodniczącego komisji, bo poddał je pod głosowanie. W tym celu zamierza złożyć zawiadomienie do prokuratury. Poseł Piotrowicz, pytany o te kwestie, odpowiedział i tu cytat: jeśli chce, niech zawiadomienie składa. Z Sejmu Ksenia Maćczak, dziękujemy za relację. A w serwisie Trójki kolejne tematy. Zarzuty psychicznego i fizycznego, znęcania się nad noworodkiem usłyszała 18-letnia mieszkanka Wrocławia. Kobieta przyznała się do winy. 3-tygodniowy chłopiec jest w szpitalu, ma złamaną rękę, siniaki i zadrapania. Kilka dni temu do szpitala przy ulicy Koszarowej zgłosiła się kobieta z dzieckiem, które miało złamaną rękę. Kiedy lekarze zbadali 3-tygodniowego chłopca, doszli do wniosku, że dziecko mogło być maltretowane. Powiadomili policję. Mundurowi w pierwszej kolejności przesłuchali ojca noworodka, ale nie znaleziono dowodów jego winy. Następnie na komisariat trafiła 18-letnia matka chłopca. Kobieta przyznała, że znęcała się nad dzieckiem, twierdzi, że go nie chce i czuje do niego odrazę. Już usłyszała zarzuty i trafiła do aresztu. Sąd zdecydował też, że kiedy chłopiec wyjdzie ze szpitala, nie wróci do domu, ma trafić do placówki opiekuńczej lub rodziny zastępczej. A relacjonowała Maja Majewska. Kobieta za znęcanie się nad dzieckiem trafi za kraty. Sąd zdecydował już o jej aresztowaniu. A w serwisie Trójki teraz ważna informacja od głównego inspektora farmaceutycznego. Wycofał on z rynku popularny syrop na uspokojenie Hydroxyzinum SPF-a. To lek przepisywany na receptę. A rzecznik GIF-u Paweł Czciński. W związku z wykryciem niezidentyfikowanego zanieczyszczenia podjęto decyzję o wycofaniu właśnie serii tego preparatu z rynku. Na razie nie wynika z analizy ryzyka, żeby to zanieczyszczenie miało jakoś wyjątkowy wpływ na życie i zdrowie pacjentów. A szczegółowe informacje o numerach wycofanych serii można znaleźć na stronie głównego inspektora farmaceutycznego. Podniesiono banderę na niszczycielu min ORP Kormoran. W Gdyni pokazano najnowocześniejszy okręt polskiej marynarki wojennej. Jego głównym zadaniem będzie rozbrajanie na przykład min czy torped będących w morzu. O okręcie opowiada komandor porucznik Piotr Sikora. Armata oczywiście jest, są również 3 wielkokalibrowe karabiny maszynowe do ochrony jednostki. Natomiast główne uzbrojenie to są sonary, są pojazdy wielokrotnego użytku typu Morświn, polska produkcja, i pojazdy jednorazowego użytku. Ten sprzęt broni podwodnej, który obecnie dostępny jest na rynku i który jest tutaj na tym okręcie, to poszukiwanie igły w stogu siana nie staje się już niemożliwe dla tego okrętu. ORP Kormoran to pierwszy nowy okręt zbudowany w polskiej stocznie od początku lat 90. ubiegłego wieku. Na uroczystości podniesienia bandery był minister obrony narodowej. Antoni Macierewicz zapowiedział utworzenie w Gdyni dowództwa marynarki wojennej. Dodał, że decyzje w tej sprawie już zapadły. Siły separatystów w Donbasie liczą 35 tysięcy uzbrojonych osób, twierdzą ukraińskie władze. To ochotnicy, najemnicy i rosyjscy żołnierze. A zdaniem ukraińskiego wywiadu całością dowodzi rosyjska armia. O szczegółach z Kijowa korespondent Polskiego Radia Paweł Buszko. Siły prorosyjskich separatystów w Donbasie zgrupowane są w pierwszym i drugim wojennym korpusie, wyjaśniał szef ukraińskiego MSW Arsen Awakow. Ich stan osobowy to 35 500 wojskowych. Mają oni do dyspozycji 478 czołgów, 848 pojazdów opancerzonych, do 750 moździerzy, 208 systemów wyrzutni rakietowych i 419 systemów obrony przeciwlotniczej. Arsen Awakow zaznaczył, że siły znajdujące się w Donbasie są dowodzone z Rosji. Odbywa się to za pomocą dowództwa operacyjnego sztabu 8 rosyjskiej armii znajdującego się w Nowoczerkasku w Federacji Rosyjskiej. Od początku trwania konfliktu w Donbasie zginęło ponad 2500 ukraińskich wojskowych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na mapach pogodowych niestety jak na koniec listopada przystało o optymizm trudno. No chyba, że ktoś wypatruje śniegu, ale o tym za chwilę. Jest pochmurno, w najbliższych godzinach padać może w pasie od Wielkopolski przez Kujawy aż do Pomorza. Śnieg może spaść na Warmii i Mazurach, na termometrach w Suwałkach plus 2 stopnie, w Lublinie i Rzeszowie 4, w Łodzi, Warszawie, Krakowie i Poznaniu plus 5, w Koszalinie 6, w Szczecinie 7, a na wybrzeżu porwisty wiatr. W nocy już w całym kraju opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, gdzie nie gdzie może mogą pojawić się też mgły. Kierowcy, proszę uważać. Temperatura od minus 4, minus 2 stopni na południowym wschodzie, od minus 2 do plus 2 stopni w centrum i od 1 stopnia do 3 stopni na północnym zachodzie. Jutro szanse na chwilę ze słońcem mają mieszkańcy zachodnich i północno-zachodnich regionów kraju. Zdecydowanie przejaśniać ma się w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry i Jeleniej Góry. W pozostałych częściach kraju szaro, buro i deszcz. Na termometrach w Białymstoku plus 2 stopnie, w Katowicach plus 3, w Szczecinie plus 5. I jeszcze słowo o śniegu. Ten na dobre ma pojawić się już w czwartek rano. I skąd śnieg? Z nad Morza Śródziemnego w kierunku Polski przez Zatokę Genueńską, Nizinę Padańską i Węgierską maszeruje niż, który ma przynieść właśnie mokry śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przed wami jego wysokość, jego szerokość, jego pojemność. Pan i władca dróg, szos, tras szybkiego i wolniejszego ruchu. Król Ford Transit Eco Blue Edition. Król jest tylko jeden. Niezwykle pojemny i bogato wyposażony Ford Transit Eco Blue Edition z klimatyzacją, elektrycznie sterowanymi szybami i lusterkami oraz radiem z Bluetooth w standardzie, teraz z rabatem nawet do 34 tysięcy złotych netto. Zapraszamy do salonu Forda. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci Hej Kolęda Kolęda z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Razem z chórem wykonamy kolędy z różnych regionów Polski i świata. Niedziela 3 grudnia, godzina 11, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. W Lidlu oszczędzasz, a na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Tylko jutro. Cukier biały marki Diamant i marki Sweet Family. Tylko złoty 55 za kilogram. Szczegóły akcji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 9 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy popołudniową audycję, zapraszamy do Trójki. Na początek zabierzemy Państwa do Brukseli. Tam dziś w Parlamencie Europejskim ważna debata. Debata o dyrektywie, która może zatrzymać budowę uderzającego w polskie interesy gazociągu z Rosji do Niemiec. Chodzi oczywiście o Nord Stream 2. Czy na zablokowanie tej potężnej inwestycji na dnie Bałtyku nie jest za późno? O to zapytamy naszą korespondentkę w Brukseli, Beatę Płomecką. Zajmiemy się też tym, jak oświetlone są samochody na polskich drogach. Eksperci alarmują, że nie jest z tym dobrze, a od tego przecież zależy nasze bezpieczeństwo. Mając światła źle ustawione, mając światła za słabe, mając żarówki, które są niskiej jakości, rzeczywiście tak to wygląda. Tylko kilka procent pojazdów miało właściwie ustawione oświetlenie, więc rzeczywiście jest to duży problem. Instytut Książki rozpoczyna nową kampanię. Chce zachęcić rodziców, by ci czytali książki swoim dzieciom tak wcześnie, jak to tylko możliwe. Będziemy się starali, żeby każde dziecko dostało w takim pakiecie tą książeczkę, a rodzice również dostali instruktaż swoistego rodzaju, bardzo przystępny i też kolorowy. W Trzech Stronach Świata Łukasz Walewski zapyta o to, co dzieje się na Kaukazie, a dzieje się wiele. Namiestnik Władimira Putina w Czeczenii, prezydent Ramzan Kadyrow w wywiadzie prasowym niespodziewanie zapowiedział, że chce podać się do dymisji. Naszym gościem będzie szef Ośrodka Studiów Wschodnich Adam Eberhardt. Lotnisko Chopina ma być zamknięte do 2027 roku. Zapowiedział to pełnomocnik rządu do spraw budowy centralnego portu komunikacyjnego w okolicach Baranowa. Pytanie, co stanie się z terenami, na których teraz działa warszawski port lotniczy, a dodajmy, chodzi o 660 hektarów. Tak duże połacie ziemi, które mogłyby być przedmiotem inwestycji deweloperskich, to rzeczywiście jest sytuacja, która nie miała jeszcze miejsca w historii polskiego budownictwa. Wrócimy też do być może najważniejszego wydarzenia towarzyskiego tego roku, czyli wczorajszych zaręczyn księcia Harry'ego. Jak zwykle przy takich okazjach i przede wszystkim, kiedy dotyczy to brytyjskiej monarchii, nie brakuje kontrowersji i znaków zapytania. Tym bardziej, że wybranka Harry'ego jest rozwódką i katoliczką. W poprzednich pokoleniach, w pokoleniu ich rodziców, w pokoleniu królowej samej zdarzały się takie sytuacje, że nawet dalsi członkowie rodziny królewskiej nie mogli poślubić osób, które wybrali. Myślę, że to jest dowód na to, że jednak czasy się zmieniają i że nawet monarchia brytyjska, która jest bardzo konserwatywną instytucją, musi iść z duchem czasów. Wulkan Agung na Bali nadal krzyżuje plany turystom. Z jego krateru oprócz pyłów wypływa lawa, a to oznacza chociażby odwołane loty. Jak żyje się w cieniu wulkanu? Skutki mogą być bardzo różne. Po wybuchu wulkanu to zagrożenie nie wynika tylko z lawy, tylko mamy chmury pyłu. Poza tym, gdyby tak się ułożył ten scenariusz, że duże masy ziemi, błota, lawy, popiołów spływają do morza, to wtedy to może wywoływać falę tsunami. Opowiemy też o pierwszym w Europie muzeum poświęconym twórcy słynnych organów Hammonda, które powstało właśnie w Kielcach. Moim celem jest, żeby nasze miasto było muzycznie postrzegane poprzez muzykę wartościową. No nie może tylko dominować muzyka lekka, łatwa i przyjemna. Naprawdę da się doszukać w muzyce wyższych wartości. Reportaż o Muzeum Organów Hammonda około godziny 18.15, a już na sam koniec programu w bardzo ważnym projekcie Arkadiusz Ekiert zapyta, jak polskie firmy kosmetyczne radzą sobie na zagranicznych rynkach. Proszę zostać z nami do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy także do telefonu 2 2 7 3. Można do nas też pisać zd3@polskieradio.pl, a już za chwilę połączymy się z Brukselą. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Świata, mijam miasta krwawe. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Halina Wachowicz już przy telefonie, czeka na głosy od Państwa. Prosimy o nie, 2 2 7 3 w każdej sprawie. Ja mam już włączoną naszą pocztę radiową zd3@polskieradio.pl. Będziemy bardzo wdzięczni za komentarze. A już teraz pierwszy temat i Bruksela przed nami. Zapraszamy do Trójki. A w Brukseli dziś bardzo ważna debata. Parlament Europejski zajmował się zmianami w dyrektywie gazowej, która być może doprowadzi do zablokowania budowy gazociągu Nord Stream 2. Gazociągu, przypomnijmy, po dnie Bałtyku z Rosji do Niemiec, który to uderza w interesy polskie, ale też chociażby ukraińskie. Jest z nami Beata Płomecka. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Rok temu bez zgody Unii Europejskiej ani oficjalnych zezwoleń ruszyła budowa Nord Stream 2. Według założeń za 2 lata dwoma nitkami z Rosji do Niemiec ma popłynąć gaz. Wiele osób już pewnie pogodziło się z myślą, że dokończenie tej inwestycji jest nieuniknione. Czy ta dyrektywa może cokolwiek w tej sprawie zmienić? Na pewno zmienia sytuację zupełnie, ponieważ do tej pory nie powiedziałabym, że bez zgody Unii Europejskiej. Tu po prostu Rosja wykorzystała niemoc Unii Europejskiej. Tu nie trzeba było pytać o zgodę, ponieważ te przepisy są nadal tak niejednoznaczne, jeśli chodzi o potraktowanie odcinków położonych na międzynarodowych wodach terytorialnych, że to pozwala, otwiera przede wszystkim drogę do różnych interpretacji. Sprzymierzeńcą Gazpromu w Unii pozwala i pozwalało i nadal pozwala na forsowanie Nord Stream 2, bo uważali oni, argumentują nadal, że unijne prawo po prostu nie ma zastosowania do tego bałtyckiego odcinka rurociągu. Natomiast przeciwnicy mówią, że trzeba objąć całą inwestycją unijnym prawem, a to oznaczałoby, jeśli objąć całą inwestycję unijnym prawem, no to Gazprom musiałby zagwarantować dostęp do rurociągu także innym firmom zainteresowanym przesyłem. To ograniczyłoby jego własne dostawy do Europy, no i też zupełnie zmieniałoby sytuację na rynku, jeśli chodzi o konkurencyjność Gazpromu i monopol Gazpromu. Dlatego państwa Europy Środkowo-Wschodniej, nie wszystkie oczywiście, bo wiemy, że są różne odcienie, niektórzy sprzymierzeńcy, także w Europie Środkowo-Wschodniej Władimira Putina, bo z nim robią interesy inni przeciwni wykorzystywaniu surowców energetycznych w celach politycznych. Ale te kraje, które się sprzeciwiały, od dawna mówiły, że coś z tą dyrektywą, z tymi przepisami trzeba zrobić. I Komisja Europejska kilka tygodni temu rzeczywiście przedstawiła zmiany i tak je przedstawiła. I ta nowelizacja dyrektywy stanowi ta i precyzuje jasno, że unijne przepisy muszą obejmować wszystkie gazociągi, także te importowe, łącznie z częścią morską. Mamy więc takie... Nie ma żadnego pola do interpretacji, do swobodnego traktowania unijnych przepisów, jak to robił Gazprom. To jest jasno stwierdzone, że cały Nord Stream 2 w takim razie musi być objęty unijnym prawem, a to oznacza, że to w ogóle, jeżeli by tak było, no to oprócz tego, że Gazprom traci na, ogranicza to jego własne dostawy do Europy, to po prostu czyni całą inwestycję nieopłacalną. Co w takim razie dalej tutaj będzie się działo? No bo widzimy, że ta budowa postępuje. Głosy są podzielone. Chociażby szef HDK-u w Parlamencie Europejskim, Manfred Weber, przekonuje, że Niemcy powinny wykazać się solidarnością z całą Unią Europejską i zdecydować o zaprzestaniu budowy Nord Stream 2. Z kolei inny niemiecki europoseł, Hans-Olaf Henkel z Europejskich Konserwatystów, cały projekt Nord Stream 2 nazwał skandalem. Kto sprzeciwia się tej dyrektywie i czy ten sprzeciw może być jeszcze skuteczny? To pokazuje, jak niejasne są podziały w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o zwolenników i przeciwników Nord Streamu. Każdy z nas pomyśli, jeżeli gazociąg łączy Rosję z Niemcami, automatycznie Niemcy powinni mu sprzyjać. Tak nie jest, bo konserwatyści niemieccy są przeciwni, HDC też. Akurat Manfred Weber tutaj zawsze wychodził przed szereg, miał zupełnie inne zdanie niż przynajmniej w oficjalnych wypowiedziach. To wynikało z tego, co mówiła Angela Merkel. No zdecydowanie socjaldemokraci niemieccy, to już też nie jest żadną tajemnicą. Zawsze zależało im na tym, żeby ten Nord Stream 2 dokończyć. Natomiast w całej Europie Środkowo-Wschodniej też to jest niejasne. Część krajów jest przeciwna, część nie. I teraz jeśli pytasz, co może być dalej z tym projektem, no to zawsze projekt Komisji Europejskiej idzie do dalszych prac w unijnych instytucjach, czyli zajmują się tym Parlament Europejski. Co dzisiaj się zaczęło, to rzeczywiście ważne otwarcie, zaraz powiem, jak wyglądało. No i unijne kraje. Jeśli chodzi o to, co robią unijne kraje, kraje, to ja już kilkanaście dni temu informowałam, że ambasadorowie zajęli się tą sprawą. Zresztą na wniosek Niemiec nie zastępcy, tylko sami ambasadorowie pierwszy raz omówili. No i już po tym posiedzeniu można było zobaczyć, jak się rozkładają te głosy. Przede wszystkim uderzało, jak relacjonowali mi unijni dyplomaci, uderzało stanowcze stanowisko Niemiec, z którego wynikało, że chcą opóźnić pracę. To znaczy Niemcy mówiły, że chcą dodatkowych analiz prawnych, studium wykonalności. Czyli to taka gra na czas, aż ten projekt będzie gotowy? Tak. Bo to jest wyścig z czasem, to znaczy ten projekt zmian, jeżeli ma być dokończony, jeśli ma być sfinalizowany do końca przyszłego roku, czego chce Komisja Europejska, no to jest naprawdę wyścig z czasem. Biorąc pod uwagę czas pracy w Parlamencie Europejskim i w Unijnej Radzie nad różnego rodzaju projektami, to się ciągnie i nawet do 2-3 lat, więc Komisja Europejska mówi, że to jest wyścig z czasem i chce ten wyścig wygrać i chce, żeby te prace zostały sfinalizowane. Niemcy zaczynają grać na czas, tak przynajmniej wynikało z tego spotkania przedstawicieli państw członkowskich, czyli ambasadorów. Jeśli chodzi o parlament, no to już jest zupełnie inaczej. Sam wspomniałeś dwóch europosłów i tu już nie przekłada się to tak narodowościowo. Tutaj odgrywają rolę jednak przynależności polityczne i na przykład po dzisiejszej debacie ja myślę, że mogą być zadowoleni zwolennicy zmian w dyrektywie gazowej, w domyśle przeciwnicy Nord Stream 2, ponieważ zdecydowana większość europosłów z ITRE, choć nie było ich dużo, ale jednak to były wyraziste głosy, w tej debacie zdecydowanie popierali oni zmiany w dyrektywie. Chadecy, sprawozdawcą, co ważne, jest Jerzy Buzek, zawsze krytyczny wobec Nord Stream 2 i będzie miał wpływ na ostateczne stanowisko Parlamentu Europejskiego. On będzie przygotowywał raport w tej sprawie. Najpierw Komisja Przemysłu, Badań i Energii go zdecyduje o przyjęciu. No, on twierdzi, że na pewno jego propozycja zostanie przyjęta, a później już europosłowie na sesji plenarnej. Jeżeli Polak przygotowuje ten raport, to jest nadzieja, że rzeczywiście będzie on jak najbardziej popierający zmiany w dyrektywie, bo sam też Jerzy Buzek wielokrotnie tak się wypowiadał. Dzisiaj wspólnie z Chadekami jednakowe stanowisko prezentowali liberałowie, konserwatyści. Nie było zielonych, ale oni już wcześniej zapewniali, że są jak najbardziej za zmianami w dyrektywie. No i jeśli chodzi o socjalistów, to głosy były różne, bo na przykład rumuński europoseł mówił, że zmiany są bardzo dobre, trzeba je sfinalizować, ale już na przykład Niemka, europosłanka z Niemiec, z grupy socjaldemokratów, no już była przeciwko i mówiła, że przecież Rosja jest wiarygodnym dostawcą i nie należy rozpoczynać żadnej wojny, należy zostawić te przepisy takie, jakie są. No i do tego dochodzą jeszcze komuniści, którzy jakby można było w ciemno obstawiać, że będą przeciwko tym zmianom. Będziemy biorąc pod uwagę przebieg tej debaty, myślę, że cała komisja będzie za zmianami i potem Parlament Europejski też, bo chadecy mają zdolność tworzenia kompromisów, jednak to jest duża, największa frakcja w Parlamencie Europejskim. Tylko problem może być niestety z unijnymi krajami, no bo tutaj one są podzielone, część prowadzi interesy z władzami na Kremlu i interesy z rosyjskimi firmami i one, te państwa z Europy Zachodniej, ale też i część z Europy Środkowo-Wschodniej nie będzie taka skłonna do zmian. Mamy więc zwrot w sprawie Nord Stream 2. Pytanie, czy uda się zablokować właśnie budowę tego gazociągu? Wyścig z czasem w Brukseli, to wszystko relacjonowała dla nas Beata Płomecka. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, a już za chwil kilka opowiemy o tym, jak w Polsce oświetlone są samochody. I hide the name. To Liam Gallagher i I Have All I Need. 26 minut po godzinie 16. Teraz powiemy Państwu o tym, jak w Polsce oświetlone są pojazdy. Zapraszamy do Trójki. A nie z tym najlepiej, tylko kilka procent samochodów poruszających się po polskich drogach ma prawidłowo ustawione światła mijania. Kierowcy najczęściej nie sprawdzają stanu świateł pomiędzy przeglądami, oślepiają jadących sprzeciwka albo używają niespełniających norm tanich żarówek. Niestety złe ustawienie świateł zwiększa ryzyko wypadku. To jest makabra. Oślepiają. No na drodze, zwłaszcza już po zmierzchu, to na pewno powodują dodatkowy stres u prowadzącego jadącego sprzeciwka. Bardzo dużo jest pojazdów, które oślepiają. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego. Instytut Transportu Samochodowego kilka lat temu przeprowadził badania. Okazuje się, że tylko kilka procent pojazdów miało właściwie ustawione oświetlenie, więc rzeczywiście jest to duży problem. Kilkadziesiąt procent jeździ mając światła źle ustawione. Mając światła źle ustawione, mając światła za słabe, mając żarówki, które są niskiej jakości, rzeczywiście tak to wygląda. Wygląda nieciekawie. Nie spełniają swoich funkcji. Światło, które pada z pojazdu, musi raz właściwie oświetlać drogę. Doktor inżynier Leszek Turek, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, prezes zarządu. I nie tylko kwestia związana jest z poboczami, ale również jest istotna sprawa, żeby nie oślepiała innych użytkowników drogi jadących sprzeciwka. Zdarzają się sytuacje od takich troszeczkę błahych, od brudnych reflektorów czy lamp. Nadkomisarz Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. A po takie już usterki bardzo niepożądane, czyli kiedy ktoś jeździ z jednym włączonym światłem, czyli jedno jest w ogóle niesprawne. Przy pomiarze światła główne, czyli mijania i drogowe. Dariusz Kaca, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, inżynier diagnosta. Musimy sprawdzić poprawność ustawienia tych świateł, czyli odchylenie snopu światła w dół, żeby nie oślepiać jadących naprzeciwka, ale jednocześnie suma światłości tych świateł musi być nie mniejsza niż 225 kilokandeli i to powinniśmy w czasie przeglądu zmierzyć, bo to mówi nam o dobrej żarówce i o prawidłowym odblasku, czyli dobrym stanie technicznym całego reflektora. Coraz więcej na naszych drogach jeździ aut, które ma światła ksenonowe i światła LED-owe. I czy nie ma pan takiego wrażenia, że owszem, jak jedziemy takim samochodem i mamy te światła w nim zamontowane, widzimy lepiej, ale czy my nie oślepiamy innych? Podstawowym elementem przy światłach z żarnikami samowyładowczymi, bo tak te żarówki się nazywają, to jest ważne, żeby urządzenie samopoziomujące, taki żyroskop, żeby działało sprawnie. Natomiast drugą bolączką świateł, nie tylko tych, jest to, że reflektory często bywają po prostu brudne. Tych samochodów, które mają na reflektorach zamontowane wydzieraczki fabrycznie, właściwie to jest mały promil, które jeszcze poruszają się po polskich drogach. Natomiast jeśli chodzi o dbanie o czystość tych reflektorów, no to te spryskiwacze, które są ku temu przeznaczone, no mają działać sprawnie. Światła ksenonowe i LED-owe mają nieprzyjemną dla wzroku barwę zimną niebieską. Być może stąd bierze się subiektywne wrażenie każdego o oślepianiu mniej lub bardziej jadących z naprzeciwka. Są sytuacje, gdzie ludzie mają źle ustawione światła, nie potrafią albo nie chcą, trudno powiedzieć, korzystać z dostępnych regulacji w pojeździe. Niedobre światła, nieoświetlające we właściwy sposób drogi powodują, że jest większe ryzyko wypadku i śmierci. Dlatego to jest tak ważne. Bo możemy na przykład nie zobaczyć pieszych czy rowerzysty. Tak, oczywiście. I nawet kwestia odblasków może w tym momencie nie działać, bo jeżeli odblaski nie są w odpowiedni sposób oświetlone, to nie dają tego efektu, że piesi są czy niechronieni uczestnicy zauważani. A o oświetlenie warto zadbać. Niemal połowa wypadków śmiertelnych zdarza się nocą, kiedy natężenie ruchu to zaledwie 10% natężenia ruchu dziennego, a z kierowcami i diagnostami rozmawiał Tomasz Jeleński. Minęła już 16.30, czas na skrót. W studiu Artur Ewertowski. Prokuratorskie śledztwo wszczęto w sprawie obrazu Taniec wśród mieczów. Chodzi o wyjaśnienie, kto wywiózł go z Polski. Złożyliśmy wniosek o zabezpieczenie tego obrazu i następnym krokiem jest decyzja sądu angielskiego w kwestii zabezpieczenia. I będziemy domagali się wyegzekwowania tego obrazu na rzecz Skarbu Polskiego. Mówił minister kultury Piotr Gliński. Dzisiaj dzieło miało być zlicytowane w Londynie. Ostatecznie zostało wycofane z aukcji. Jest ono zaliczane do polskich strat wojennych. Obraz chciał zlicytować prywatny kolekcjoner z Niemiec. Sprawę zwrotu kamienicy przy ulicy Szeregera na warszawskich Bielanach bada komisja weryfikacyjna. Dzisiaj przesłuchano m.in. jednego z lokatorów, Marka Pogorzelskiego. Zeznał on, że władze dzielnicy nie chciały rozmawiać z mieszkańcami o ich wątpliwościach. Nie zostali też uprzedzeni o zwrocie kamienicy. Myśmy się dowiedzieli po przekazaniu, po fakcie. Czyli nie było jakiejś informacji wyprzedzającej ewentualnie? Po fakcie. Po fakcie. Po fakcie. Rozumiem. Informacja, że w dniu tym i tym dostaliśmy przekazanie w ręce nowych właścicieli. Czyli władze dzielnicy, pan burmistrz, czy ktoś w jego imieniu? Nikt, nic. Nie, nie było informacji wcześniejszej. Lokatorzy podważają prawo do przejęcia kamienica przez dawnych spadkobierców. Nie wierzą też w prawdziwość pełnomocnictwa, na podstawie którego przejęto budynek. Lew Jaszyn, czyli legendarny radziecki bramkarz, znalazł się na pierwszym plakacie piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Oficjalna prezentacja była dzisiaj w Moskwie. Na plakacie są pomarańczowo-żółte promienie symbolizujące energię turnieju i zielona kula nawiązująca do murawy piłkarskiego boiska. Władze FIFA uznały, że plakat łączy najwyższy kunszt artystyczny z historią i tradycją piłki nożnej. Tyle w skrócie, a kolejny serwis Trójki już o 17. Wszystko się zgadza. Noc pochmurna, w całym kraju będzie też padać, do wyboru do koloru. Deszcz ze śniegiem i śnieg, na Podkarpaciu minus 3 stopnie, w centrum plus 1, na Dolnym Śląsku i Pomorzu plus 2. Jutro rozpogodzenia tylko na zachodzie i północnym zachodzie kraju. W centrum i na wschodzie pochmurno, tam też będzie padać, może pruszyć też śnieg. W Suwałkach, w Kielcach plus 1 stopień, w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Krakowie plus 2, w Koszalinie, Bydgoszczy i Poznaniu plus 4, we Wrocławiu plus 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bardzo ważny projekt. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe aspekty ekonomiczne codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Zapraszamy na bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku o 18.45. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Za chwilę rozpocznie się mecz. Zawodnicy stoją w rzędzie. Jest oczywiście Kuba Błaszczykowski. Obok niego Kuba Błaszczykowski. Przepraszam, coś mi się dwoi. To normalne, bo na stacjach Lotos podwajamy tankowanie. Weź udział w loterii i graj o drugie tyle, ile zatankowałeś. Zwycięzców wyłaniamy codziennie. Przyjedź, zatankuj i zagraj. Szczegóły loterii i regulamin na stacjach Lotos i na podwajamy.pl. Maksymalna wartość wygranej 534 zł. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat. Tak już w życiu jest. Zecepry są lepsze z dudkami, gwiazdka ze śniegiem, a prąd jest lepszy z robotami. Od PGE na święta prąd z dodatkami i zniżkami do popularności sklepów. Szczegóły na zapewniamyenergie.pl i PG Contact Center. Telefon 482. Barbara, a co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka. Weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na AC nie stracisz. 227-4 zadzwoń. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut godzina 17. Mówiliśmy w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, że tylko kilka procent samochodów poruszających się po polskich drogach ma prawidłowo ustawione światła mijania. Mam pytanie, dlaczego te żarówki, które tak słabo oświetlają nasze samochody, są dostępne w sklepach? Kto je dopuszcza w ogóle do obrotu? A druga sprawa jest taka, że dzisiaj nowe samochody mają na przykład światła migacze kierunkowskazu usytuowane w tak dziwny sposób, że ich w ogóle nie widać, nawet jak są oświetlone. Napisał też do nas pan Tomasz. Pytałem policjanta drogówki, jak to wygląda, kiedy kierowca jedzie bez jednego światła. Nie ma podstaw do ukarania bądź innego typu zobowiązania kierowcy do usunięcia usterki, bo kierowca zwykle odpowiada, że kiedy ruszał z parkingu, to światła jeszcze działały. Między nami nie mówimy. siły ani słowa. Do tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki i jeszcze jeden ważny głos w sprawie oświetlenia samochodów. Kto dopuszcza do jazdy dziennej światła takie bardzo minimalnie świecące i niewidoczne? Na ogół to jest w starych samochodach i to są takie samodzielnie wstawiane niby LEDy. To jest też bardzo duże, uważam, zagrożenie. Zapraszamy do Trójki. A teraz opowiemy o pierwszych lekturach, być może najważniejszych. Już od przyszłego tygodnia wszystkie nowonarodzone dzieci dostaną w prezencie swoją pierwszą książkę. A jest to pozycja wyjątkowa, bo zawiera najpiękniejsze wiersze naszych wspaniałych autorów, Jana Brzechwy, Wandy Chotomskiej i Juliana Tuwima. Taką niespodziankę przygotował maluchom Instytut Książki, który właśnie rozpoczął kampanię mającą przekonać dzieci i rodziców, że z książką warto się zaprzyjaźnić nawet od pierwszych dni życia. Macie swoje ulubione książeczki? Ja mam tylko trzy. Kto wam czyta? Mama i tata. A kto częściej? Mama i tata. Kto ma więcej czasu, żeby przeczytać książeczki? Mama moja ma więcej czasu. Kiedy to jest? Czy to jest niedziela, czy to jest wieczór? To jest noc, a potem idę spać. Tu chodzi o tą więź, która się za pomocą tego przedmiotu, jakim jest książka, w której zawarta jest swoistego rodzaju mądrość, ale i przyjemność wielka. Dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski. Ta więź tworzy się pomiędzy dzieckiem a matką, czyli wzmacnia się pomiędzy ojcem a dzieckiem, ciociami, wujkami. No ale można bawić się klockami, a państwo proponują czytanie książki. Tak, można się bawić klockami, można się bawić patykami i polecam również, sam w dzieciństwie to robiłem, ale ja bym tego też nie nazywał tylko zabawą, bo to jest rodzaj... Ja mówię o tej bliskości, budujemy bliskość, czyli musimy coś z dzieckiem wykonywać, ma. róbmy to i róbmy to. Dlatego, że co by o tym nie powiedzieć, klockami się przynajmniej większość z nas przestaje w pewnym momencie bawić. Niektórzy nigdy nie dorastają, a mężczyźni zostają tymi wiecznymi Piotrusiami panami. Ale książka towarzyszy nam do końca życia. Wszystkie dzieci w Polsce mają taką książkę dostać. Tylko jak pani przekona mamusie, zaganiane, zmęczone, niedospane, że warto jest takiemu maleństwu czytać? Sama jestem matką. Nie będę ukrywać przed matkami, że to jest dodatkowa praca. Badaczka książek dla dzieci Anna Czernow. Natomiast mamy do czynienia z malutkim noworodkiem albo niemowlakiem, który sobie leży, się śpi. Jakoś nie klei nam się ta rozmowa. To mniej więcej coś takiego, mów do swojego brzucha, jak jesteś w ciąży. Tak niekoniecznie. A książka daje pretekst, żeby właśnie mówić do dziecka. Właśnie, co dziecko słyszy, bo dziecko nie rozumie. To co to daje dziecku? Jego mózg ma zadanie nauczyć się tej mowy. Dziecko, które zaczyna pierwsze dźwięki wydawać mama, tata w okolicach roku, to nam się wydaje, że wtedy zaczyna mówić, ale nie doceniamy tego, jak wielką pracę mózg wykonać musi wcześniej. Przez ten rok? Tak, żeby dziecko było w stanie te dźwięki z siebie wydobyć. Dziecko, do którego się nie mówi, nie nauczy się mówić po prostu, nie ma takich szans. Może nie rozumieć na początku słów, ale zdecydowanie słyszy rytm wiersza. To jest książka kartonowa, więc ona wytrzyma trochę. Wydawnictwo Hokus Pokus, Marta Lipczyńska-Gil. Oczywiście, kiedy dziecko będzie trzymało taką książkę długo w buzi, to zmiękczy karton, natomiast to są farby, kartony atestowane, muszą takie być. Inaczej się nie da, bo by nie było dopuszczone do używania przez dzieci. Folie, którymi to jest pokryte dla zabezpieczenia, są atestowane i bezpieczne. Natomiast sama mając dzieci, wiem, że dzieci są zdolne do wszystkiego i potrafią też rozgryźć i rozerwać taką książkę. Ale ważne, żeby one ją miały. Mała książka, wielki człowiek to hasło kampanii Instytutu Książki, która zachęca do czytania dzieciom pierwsze wiersze dla. Taką pozycję otrzymają wszystkie polskie noworodki. Sam chętnie bym do takiej książki zajrzał. A właśnie o tę pozycję pytała Ewa Dudzińska. A jakie są państwa pierwsze lektury, które państwo pamiętają? Wiele telefonów w sprawie oświetlenia samochodów. Zdarza się, że na różnych aukcjach kierowcy kupują reflektory z samochodów pochodzących z demontażu z Wielkiej Brytanii. One mają trochę inaczej geometrię ustawioną, inaczej te pryzmaty w reflektorach są ustawiane. W związku z tym zamiast oświetlać pobocze, oślepiają kierowców jadących sprzeciwka. A drugi problem jest taki, że prawie w każdym samochodzie zamontowany jest układ regulacji wysokości świecenia w zależności od tego, jak samochód jest obciążony. Nikt z kierowców z tego nie korzysta. A już za chwilę Trzy Strony Świata i Łukasz Walewski. We'll be right back. Trójka, jest 16:47. Groźny czeczeński tygrys Putina z Kaukazu. Tak opisywany przez publicystów jest Ramzan Kadyrow, prezydent Czeczenii. Jednak czy między nim a prezydentem Rosji pojawiają się nieporozumienia? O tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Łukasz Walewski. Witam Państwa. Szef podległej Rosji Republiki Czeczeńskiej, Ramzan Kadyrow, udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że jest gotów złożyć dymisję i wręcz o tym marzy, bo nadszedł dla niego czas zmian. Jako przywódca nie ma już siły na radzenie sobie z nawałem obowiązków. Dodał, że teraz panuje już w Czeczenii porządek i gospodarka ma się dobrze, a na jego umiejętności jako wojownika zapotrzebowanie było, ale już teraz takiej potrzeby nie ma. I faktycznie, gdyby posłuchać, co mówił 5 lat temu, tuż po tym, jak zmieniono nazwę jego urzędu z prezydenta na właśnie szefa republiki, można by stwierdzić, że realizuje swoją obietnicę, bo mówił tak. Dam radę przez najbliższe lata zaprowadzić porządek, taki jak powinno być. Jeśli mi się uda, to także podniosę gospodarkę do średniego poziomu Rosji i wtedy przestanę się ubiegać o reelekcję. Powiem, do widzenia, chłopaki, zajmę się innymi sprawami. Тогда никуда не пойду. Скажу, до свидания, ребята, я займусь другими делами. Rosja przyznaje też reżimowi Kadyrowa specjalne sumy pieniędzy i szeroką autonomię, ale oczekuje w zamian lojalności. Dlatego, co wydaje się chyba najciekawsze, dziwić mogą komunikaty Kremla, które ukazały się tuż po wywiadzie Kadyrowa i w których Moskwa zapewnia, o żadnej dymisji nie ma mowy. O co więc chodzi? Trzy strony świata. I właśnie na to pytanie spróbujemy teraz odpowiedzieć. Państwa i moim gościem w studiu jest dr Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam. Dzień dobry. O co chodzi pana zdaniem? Ja bym powiedział, kokieteria taka ze strony przywódcy Czeczenii. Deklaracja jednocześnie lojalności. Pokazanie, że nie jest przyspawany do swojego stołu. Jeżeli prezydent Putin zażyczyłby sobie zmiany, to chętny jestem odejść. Ale wydaje mi się, że z powodu strukturalnego, z powodu tego, jak zbudowana jest dzisiaj Czeczenia, to jest mało prawdopodobne. Stabilność Czeczenii, stabilność w gruncie rzeczy Kaukazu Północnego, ona jest zbudowana na terrorze, który zaprowadził w Czeczenii w Ramzan Kadyrow. Pan mówi, że on nie jest przyspawany, on pokazuje, że nie jest przyspawany, ale jednak przyspawany jest w takim razie pokój w tym regionie do Kadyrowa. Jeżeli tak jest, to Kadyrow teraz może, według tego, co pan powiedział, powiedzieć, ja bym mógł odejść, ale no to powiedzcie mi, jak bardzo jestem wam potrzebny, tak? No właśnie, to trochę chyba taka jest gra, bo rzeczywiście z punktu widzenia Moskwy Kadyrow jest krótkoterminowo, podkreślam, krótkoterminowo korzystny. On zaprowadził tam porządek, on zakończył konflikt rosyjsko-czeczeński. Jeżeli ktoś kogoś tam morduje, to jest to konflikt raczej wewnątrz-czeczeński, czyli Kadyrow robi czystki wszystkich osób, którzy są mu jakoś nielojalni i nie po drodze. A ta wszechwładza Kadyrowa jest gwarancją stabilności z punktu widzenia Kremla na Kaukazie Północnym. No, tylko pytanie, czy bezkarność Kadyrowa nie generuje również pewnych wyzwań w dłuższej perspektywie. Zarówno dla Putina, dla kremlowskiej elity, ale w ogóle dla całej Rosji. Rok temu New York Times pisał tak. Kadyrowowi nie brak wrogów, czy to wśród liberalnej opozycji, czy też generałów FSB, ale radzi sobie z nimi dzięki wizerunkowi bestii Putina, która ma tyleż władzy nad swym panem, co pan nad nią. Co więcej, gdyby Putin musiał przyznać, że Kadyrow stał się zbyt niebezpieczny lub zbyt kosztowny, byłoby to przyznaniem się do własnej porażki. Prezydent zbudował bowiem swą pozycję na opowieściach o spacyfikowaniu Czeczenii i zneutralizowaniu groźby terroryzmu. No ale to może w tej chwili Kadyrow, jako ta bestia, jest trochę bardziej głodny. Może chce trochę więcej władzy, pieniędzy, wpływów. Nie, to pieniądze miliardami napływają z Moskwy do Czeczenii. Złośliwi mówią, że jest to tak naprawdę pytanie, kto wygrał wojnę czeczeńską i kto komu płaci reparacje wojenne, prawda? Więc nie, no absolutnie pieniądze płyną, w zamian jest stabilność, ale to, co jest bardzo ciekawym elementem, na który pan zwrócił uwagę, Kadyrow deklaruje lojalność tylko wobec Władimira Putina. W Groznym są ulice Putina, portrety Putina, co chwila deklaracje lojalności wobec Putina, ale już niekoniecznie wobec Rosji, a już zupełnie nie wobec rosyjskiego porządku prawnego. No dzisiejsza Czeczenia, no to jest kraj, który poza tym, że bierze pieniądze z Rosji, poza tym, że są te gesty wasalne wobec Putina, no to jest kraj, gdzie prawo rosyjskie obowiązuje czysto formalnie. Wprowadzane są elementy szariatu. Jest praktycznie całkowita prohibicja. Popierane jest wielożeństwo. Prawo zwyczajowe jest jakoś tam również wdrażane razem z szariatem. Kobiety, szczególnie w telewizji, w mediach, obowiązkowo w chustach od rana do wieczora. Znaczy ta czeczenizacja, która realizowana jest za Kadyrowa, to jest coś, o czym nawet przez chwilę chyba nie pomyśleli ojcowie niepodległości czeczeńskiej z lat 90. Dudajew, Maschadow, ci wszyscy separatyści, którzy walczyli z Kremlem, oni nie pomyśleli, że można, że można tak naprawdę pod hasłami lojalności wobec Moskwy cywilizacyjnie oddzielić Czeczenię od Imperium Rosyjskiego. Czyli zdawałoby się połączyć ogień z wodą. Pan mówił o tych miliardach, które tam płyną. W tej chwili w Rosji największy współczynnik wymiany walutowej rubla do dolara jest właśnie w tym rejonie Federacji, w Czeczenii. Ale jednak Czeczeni, ci zwykli zjadacze chleba, nie są na poziomie średnio zamożnych Rosjan. Nadal są tam ludzie biedni, poszkodowani, nadal po wojnach nie zostało, nie zostało odbudowany. Rozmawiamy... Więc kto te pieniądze bierze? Kto bierze? No oczywiście, że to nie jest tak, że społeczeństwo Czeczenii jest bogate, czy społeczeństwo Czeczenii jest niezwykle biedne, chociaż rzeczywiście udało się odbudować republikę po wojnie. No po pierwsze mamy państwo, no bo republikę, no to tak naprawdę można o Czeczenii się mówić Republikę Islamską. Ona jest zbudowana na nepotyzmie, na strukturach klanowych, na bliskich, krewnych i znajomych Kadyrowa. Mamy kilka tysięcy struktur siłowych, tak zwanych kadyrowców, którzy szarogęszą się już nie tylko na Kaukazie Północnym, ale również w całej Rosji. No przecież to oni w gruncie rzeczy już wiadomo dzisiaj stali za zabójstwem Borysa Niemcowa. Mamy do czynienia z mafią czeczeńską, która z grupami przestępczymi czeczeńskimi, które również funkcjonują na terenie całej Rosji. No to mamy pajęczynę, mamy ośmiornicę czeczeńską, która dzięki miłym słówkom i miłym deklaracjom Kadyrowa wobec Putina ma, bym powiedział, no bardzo jak gdyby wielką autonomię i może sobie pozwolić na niemal wszystko. Właśnie, ryba psuje się od głowy, bo wróćmy do Kadyrowa. Mówi się o nim, że osiągnął swoją pozycję, jak i swój majątek, dorabiając się właśnie na porwaniach, uprowadzeniach i morderstwach. I nie tylko Anna Politkowska, jak pan mówił, Borys Niemcow. Lista jest długa, niektórzy twierdzą, że nadal się tym jeszcze w tej chwili już szef republiki zajmuje. Tak, to prawda, bo on się nazywa szefem, bo uznał, że prezydent może być tylko jeden Putin. To w ramach tych gestów, w ramach tej kokieterii, w ramach tych pozornych ustępstw wobec Putina. Ale tak, znaczy Czeczenia dzisiejsza, współczesna, to jest kawałek świata ogarnięty terrorem, po prostu terrorem ludzi Kadyrowa, na co jest przyzwolenie więcej nawet. Znaczy Kadyrow nie tylko próbuje, nie tylko ma pod kontrolą, pełną kontrolą Czeczenię. Nie tylko ma ambicje regionalne do kontrolowania Dagestanu, Inguszetii, wszystkich mniejszych republik wokół Czeczenii. Nie tylko, jak powiedziałem, szarogęści się w Rosji właściwej, bo to już chyba tej kategorii trzeba używać, ale on ma również ambicje do kształtowania polityki zagranicznej. A i podobno samego Putina, jak niektórzy twierdzą, że tak także pisała prasa zagraniczna, że jest tylko dwóch ludzi równie potężnych, mających wpływ na Putina, wręcz decyzyjny. To jest właśnie Kadyrow i to jest szef Rosnieftu. Ale tutaj bym, tutaj bym troszeczkę jakby postawił znak zapytania, to znaczy, bo to, że rzeczywiście Kadyrow jest potężny w Czeczenii i ma ambicje wielkie, to prawda. Ale też mam wrażenie, że troszeczkę tak zwani niezależni analitycy, różni eksperci, którzy tak naprawdę trochę suflują stanowisko kremlowskie, oni czasami starają się pokazywać Kadyrowa jako niemal następcę Putina. Mam wrażenie, że jest to próba budowania takiego wizerunku, że pielęgnujcie Putina, doceniajcie Putina, bo może przyjść bestia z Kaukazu, prawda, która zaprowadzi terror, tak jak zaprowadziła u siebie na swoim podwórku. Więc troszeczkę jak gdyby przy tych wszystkich wypowiedziach na temat potęgi Kadyrowa w samym